السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، ama baada ya huo utangulizi, kama alivyozungumza ndugu yangu, bid'a ambayo wanaifanya mashia wakati wa mwezi wa Muharram, mimi ambayo mwanzo wake kwa Hussein bin Ali radhiyallahu anhu. Kama mnavyofahamu kwamba baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa khalifa wa kwanza bala ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisha baada ya Abu Bakar, alipokufa Abu Bakar Siddiq akatawala Umar al-Faruq radiyallahu anhu. Kisha Umar akaja akauawa, akauliwa ni bwana mmoja anaitwa Abu Lu'lu al-Majusi. Akateuliwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan naye akaja akauliwa baada ya fitna aliyokuja nayo Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Uthman akafariki, akauliwa ni watu kutoka Kufa, Iraq na sehemu nyinginezo. Kisha akachaguliwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali naye akauliwa. Alipokufa Muawiya, au kabla ya kufa, alihusia mwanaye Yazid bin Muawiya awe ndio khalifa baada yake. Baadhi ya masahaba kitendo kile akiwaridhisha, na katika wao ni Hussein radhiyallahu anhu. Wakati anafuatwa atoe bai'a, yeye akawa ameondoka, ameenda zake Makka kukimbia kutoa bai'a kwa Yazid, kutokana na sababu anazozifahamu yeye mwenyewe. Akaona asianzishe fitna pale Madina, aondoke ende zake Makka. Alipofika Makka akajiwa ni barua nyingi kutoka Kufa zinamwita. Maulama wanasema zinafika takriban 500. Njoo, sisi tunakusubiri, tuje tukupe uongozi, uwe khalifa, uwe amir, uwe imam. Hussein akaona kutokana barua ni nyingi, acha niende. Akapanga safari ya kwenda Kufa kwa ajili ya kupewa bai'a, awe kiongozi huko Kufa alikokuwa babake ni kiongozi. Masahaba radhiallahu anhum kama vile Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar na wengineo walimnasihi sana, wakamwambia usende, watu wa Kuufa si watu wazuri, hawana ahadi, ni vigeugeu, wataenda kukuua. Hussein akaona hapana, kama hawalitaki hili wasingenitumia barua zote hizi. Akamtuma ndugu yake Muslim bin Aqil bin Abi Talib aende akaangalie mambo yakoje. Kweli Muslim alivyoenda kule akakuta ni kweli watu tena wengi, na wakampa kiapo cha utiifu kwamba Hussein akija hapa atakuwa ndio kiongozi wetu. Lakini ma al-asafi shadid, yale mambo yalipofika kwa Ubaidillah bin Ziyad, baada ya kwamba Muslim bin Aqil kashapata kundi kubwa wakaongozana paka kwa Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad akawalingania wale wafuasi wa Muslim bin Aqil, wakaanza kumtoroka Muslim bin Aqil mmoja mmoja, paka inafika jioni amebaki na watu wachache wasiofika 30. Alivyoona hali imebadilika na watu wa Kuufa wamewageuka, akaandika barua kwa Hussein, usije huku, mambo yamebadilika. Lakini Hussein akasema hapana, lazima niende. Muslim bin Aqil akauawa, kauliwa ni wanajeshi wa Ubaidillah bin Ziyad, ambao mwanzo jana na juzi walikuwa ndio walioandika zile barua kuwaita. Baada ya pale Hussein ikamfikia taarifa kwamba Muslim bin Aqil ashauliwa, ni watu wa Kufa. Akawashauri watu wake, twende au tusende? Wakasema hapana, lazima tuende, kwa sababu Muslim bin Aqil ndio hivyo shauliwa, lazima tuende. Hapo ndipo walipofika Karbala, wakakuta wanajeshi wa Ubaidillah bin Ziyad washafika, vita vikapijanwa, matokeo yake akauliwa Hussein bin Ali radhiyallahu anhu. Katika kitabu chake Minhajus Sunnah mjeledi wa tano kurasa 554 mpaka 555 anasema, baada maktali al-Husayn, baada ya kuuliwa Husayn, ahdatha an-nasu bid'ataini, watu walizusha bid'a mbili. Al-ula أي البدعة الأولى بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء. بدعة يا كوانزا هيو ambayo ndio tutakawe dilinayo ni بدعة يا حزني يا كهزنيكا na kuomboleza siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, ambayo siku hii bila kusahau pia huko nyuma kabla ya hili tukio kulikuwa kuna tukio jingine ambalo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikifika siku kama hii yauma Ashura, yeye alikuwa anafunga, kama vile ilivyokuja katika hadithi kwamba aliingia Madina akawakuta Mayahudi wanafunga siku hii ya kumi ya mwezi wa Muharram. Akawauliza, mbona mwafanya hivyo? Akawaambia, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru Nabii Musa alayhi salam na akamwangamiza Firaun, kwa hiyo tunafunga shukra lillah tabarak wa ta'ala. Tume akawaambia, mimi ni aula kwa Musa kuliko nyinyi. Akafunga mwaka ule na akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kama ataniweka mpaka mwaka ujao nitafunga 9 na 10. Kwa hiyo ahli sunnah wa jamaa ikifika hii siku wao wanafunga, lakini mashia arrafidha ikifika hiyo siku wao kazi yao ni kulia na kujipiga makofi na kujikata migongo na vichwa, eti wanahuzunika huzuni ya kuuliwa Hussein radhiyallahu anhu. Ibn Taymiyyah asema, Allah mrehemu, min al-latmi was-surakh, ikiwemo kujipiga makofi na kupiga mayowe, walbuka, na kulia, wal-atash, na kujiacha na kiu, wa inshadi al-marathi, na kuimba nyimbo za kuomboleza, kutaja matukio. Hussein alinyimwa maji, akamdhihirisha mtoto ana kiu, akapigwa mshale, basi yatungwa yale maneno mpaka wewe mwenyewe ukisikia nawe waweza ukalia jinsi yanavyopambwa. Lakini yote hayo mwisho wanayegemeza kwa ahli sunnati wal jamaa, ambao si sawa. Asema, ma yufdi ilayhi dhalika min sabbi salafi, jambo ambalo linapelekea kutukanwa wema waliotangulia, walanatihim, na kulaaniwa wema waliotangulia, wa idkhali ma la dhanba lahu ma dhawi dhunubi, na kuingizwa watu ambao hawana madhambi pamoja na wale walio na madhambi. Hatta yusabbu as-sabiquna al-awwalun, paka wanatukanwa wema waliotangulia, masahaba watukufu wanatukanwa katika tukio hili. Watukrau al-akhbaru masra'ihi, watukrau akhbaru masra'ihi, kuna somwa habari ya kule kuuliwa kwake Hussein, allati kathirun minha kadhibun, habari ambayo mambo mengi ndani yake ni uongo mtupu. Wa kana qasdu man sanna dhalik fatha babil fitna, na ilikuwa kusudio ya yule alianzisha jambo hili ni kufungua mlango wa fitna, walfurqati baina al-umma, na furqa, watu kutawanyika, kutapanyika katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa illa fama maana an tuada hadhihi dhikra au adh-dhikra fi kulli am, na kama si hivyo, nini maana ya kurudirudi huu ukumbusho wa kuhuzunika kila mwaka, ma isalati ad-dima'i wa ta'dhimi al-madhi wa ta'alluq bihi, pamoja na watu kumwaga damu zao na kuadhimisha hizo siku zilizopita, na ili jambo kulifungamanisha na nyoyo zao, wal ilsaqi bil qubur, watu kujigamandamanisha na makaburi, kusujudu kwenye makaburi, kuangukia makaburi. Kwa sababu gani? Kama si fitna. Lakini pamoja na hivyo, wao wakikaa wanasema kwamba aliyemuua al-Hussein ni Yazid bin Muawiya, na hii si kweli. Mashia wao wenyewe kwenye vitabu vyao wanathibitisha kwamba watu wa Kufa ndio waliomuua Hussein. Wao wenyewe wanathibitisha hilo, bali kwa majina, mpaka walio bashir kule kumuua, aliyemkata kichwa nani? Vitabu vyao, sio vya ahli sunna wal jamaa, vitabu vyao wao wenyewe. Nikisoma riwaya ya Murtadha Mutahhiri ambayo inapatikana kwenye kitabu Al-Mahamatu Al-Husainiyya, mjadi wa kwanza kurasa 129, anasema wala raiba wala hamna shaka fi anna al-Kufata, kwamba mji wa Kufa, kanu min shi'ati Aliyin, kwamba wote walikuwa ni katika wafuasi wa Ali. Wa anna alladhina qatalu al-imama al-Husayn hum shi'atuhu, ni mshia huyo, azungumza wazi wazi, na kwamba wale waliomuua al-imamu al-Husayn ni shia wake. Waqala aidan, akasema tena, maqtalu al-Husayn ala yadi al-muslimina بل على يد الشيعة بعد مضي 50 عاما فقط على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة كوليو أو كيف حسين kilitokea kupitia mikono ya Waislamu, sababu wao wakikaa wanajiona wao ndio Waislamu na sisi wanatuita mukhalifini. Bal ala yadi shia, bali kilitokea kupitia mikono ya mashia. Baada mudhi 50 aman faqat, baada ya kupita miaka 50 tu bas, ala wafati nabi, kuanzia kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hayo bado yanapatikana kwenye kitabu hicho hicho Al-Malhamatu Al-Husainiyya, mjildi wa 3 kurasa 94. Kadhimu Al-Ihsai An-Najafi asema kulizungumzia suala hili, inna al-jaysha alladhi kharaja li harb al-imam al-Husain, hakika jeshi lilotoka kumpiga vita Imam Husain, 300,000, watu takriban 300,000, ha, kulluhum min ahli al-Kufa, wote hao ni watu wa Kufa, walikuwa ni watu wa Kufa wote, laisa fihim shamiyun, hakuja kuwa na mtu wa Sham, wala hijaziyun, wala mtu wa Makka na Madina au Jidda, hayo ndio Hijazi wakati wa mtume alayhi salatu wasalam, wala hindiyun, wala hakuwepo mtu wa kutoka India, mtu wa India hajakuwepo, wala pakistaniyu, wala mtu kutoka Pakistani, wala sudaniyu, wala mtu kutoka Sudani, wala masriyu au misriyun, wala mtu kutoka Misri, wala afriqiyun, wala mtu kutoka Afrika hajakuwepo, bal kulluhum min ahli al-Kufa, wote walikuwa ni watu wa Kufa, qad tajamma'u min qabaila shatta, wamekusanyika makabila mbalimbali tofauti tofauti, wote kwa ajili ya kumpiga vita Hussein radhiyallahu anhu. Katika kitabu Ashura ukurasa wa 89 hayo maneno anayazungumza Kadhimu al-Ihsai an-Najafi kinaga ubaga wazi wazi. Lakini hao wenzangu mimi huku wakijipiga vijikofi kwenye vifua hutusingizia sisi hiyo tuhuma ya kwamba hao mawahabi yao ndo walomuua huyo Muhammad ibn Abdul Wahhab, amezaliwa mwaka 1115, haya mambo yamepita muda mrefu ya hajulikani. Anataja Muawiya, anataja Yazid, anataja Aisha, anataja Abu Bakar Siddiq, kisha anaambia haya furahini nyie mawahabi. Wahabi wakati huo wapi? Tobozeni, mwataka nini nyinyi Mashia? Lengo lao ni kuhakikisha wanaupiga vita Uislamu na kuumaliza chini kwa chini, chini kwa chini, si kwamba hawayafahamu haya. Hussein ibn Ahmad al-Baraqi an-Najafi naye asema katika kitabu Tarikh al-Kufa ukurasa 113, wa mimma nukima ala ahli al-Kufa, miongoni mwa mambo ambayo walisemwa nayo vibaya watu wa Kufa, annahum ta'anu al-Hasana, wao walimdunga kisu al-Hasan bin Ali. Kwa nini? Kwa nini wamdunge? Baada ya kutanazal ukhalifa akampa Muawiya, wakamwona yeye ni msaliti, wakamvizia wakamdunga kisu, lakini alhamdulillah kile kisu hakijamua, lakini walimdunga kisu, lengo lilikuwa wammalize, na wakambandika jina wakamwita mudhillul umma, mwenye kudhalilisha umma, unatoa ukhalifa wewe? Na ndio maana hata siku moja uwasikii wanalia ya Hasan, hamna hiyo. Uimamu Ali, kisha al-Hasan, kisha al-Husain, kisha watoto wa Husain. Muhsinul Amin katika Ayanu Shia anasema mjadili wa kwanza kurasa 26, thumma baya'a al-Husaina min ahli al-Iraq 20,000, kisha wakampa bai'a Husaini radhiyallahu anhu katika watu wa Iraki, watu 20,000 ghadaru bihi, lakini wote wakavunja ahadi وخرجوا عليه وكمتوكي حسين وبيعته في أناقهم نا كيابو تشاو تشاو تيفو كيكو كوني شينغو فقتلوه وكموا vipi tuhuma hizi mnawapa masuni wakati hivi ni vitabu vyenu? Tukiangalia nani alibashir alienua mkono wake, maana ilifikia mahala watu wote wameuliwa kabaki ya Hussein ikasimama, kila mmoja aogopa kumwendea mjukuu wa mtume kumuua. Sasa nani ambaye alienua mkono wake akaenda akamuua? Yanazungumzwa hayo kwenye kitabu Mustadrakatu علم الرجال الحديث علي النماري الشهروني يي انا سما كوسيانا هيلو المشهور في كتب اهل السير والتراجم ان الذي باشر قتل الحسين رجلان هما سنان بن انس النخعي وشمير ابن ذي الجوشن. Asema inavyofahamika katika vitabu vya sira na tarajum, wale waliobashir kumuua al-Husayn radhiyallahu anhu ni watu wawili. Wa kwanza Sinan ibn Anas an-Nakhai, ambaye alikuwa ni mshia, ni mfuasi wa Ali. Wa Shamir ibn Dhiljawshan, na Shamir ibn Dhiljawshan walladhi tawalla kibrahu, na aliyewasukuma katika hilo akawaambia nendeni mkafanye, huwa Ubaidullah ibn Ziyad. Ni Ubaidullah ibn Ziyad wa Ubaidullah wa Shamir kana min shi'ati Ali. Ubaidullah na Shamir wote hao walikuwa ni katika shi'a wa Ali. Ubaidullah ibn Ziyad dhakarahu at-Tusi fi kitabihi fi ar-Rijal wa 'addahu min ashabi Ali. At-Tusi ni mshia huyu, kamtaja Ubaidullah ibn Ziyad kwamba alikuwa ni katika shia wa Ali, kama ilivyokuja katika Rijalu Tusi katika tarjama ukurasa wa 54 tarjama ya 120 katika Taba al-Haydariya fi Najaf at-Taba al-Ula ya mwaka 1961, akasema huyu Ubaidullah ibn Ziyad alikuwa ni katika wafuasi wa Ali bin Abi Talib. Wa Shamir ibn Dhiljawshan qala an-Nammar ash-Shahruri kwamba kana yauma Siffin fi jaysh amir al-mu'minin, katika vita vya Siffin vilivyopiganwa kati ya Muawiya na Ali ibn Abi Sufyan na Ali ibn Abi Talib, yeye alikuwa katika jeshi la Ali ibn Abi Talib, maana ni mfuasi wake. Sasa hawa ndio waliobashiri kumuua Hussein radhiyallahu anhu. Hapo ndipo wakaanzisha jambo la kuomboleza, kuomboleza katika msiba huo wa Hussein radhiallahu anhu kila mwaka. Wakafanya kinyume na vile unavyotuamrisha Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara aya 155 mpaka 157, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anawazungumzia waumini wa kweli, ni wale ambao wanapopatwa ni msiba wanasema sisi ni wa Allah na kwake tutarejea. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Katika sehemu nyingine Allah asema wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-bas. Anatuhimiza nini? Kufanya subra. Lakini mashia wao sivyo wanavyofanya, bali ikifika siku ya kumi ya mwezi wa Muharram wanafanya mambo ya ajabu ambayo ameyataja Sheikh Suleiman bin Salih Al-Kharashi katika kitabu chake as'ilatun qadat shababa shi'ati ila al-haqqi, maswali ambayo yalimpeleka barobaro wa kishia katika haki. Hapa ndani kazungumza mambo mengi sana, lakini muda, maana tuko karibu ni watu watatu hapa, nikisema nizungumze peke yangu si sawa, muda umetuacha. Lakini nitataja baadhi ya mambo ambayo huyu shekhe kayaorodhesha ambayo yanaonyesha kwanza Waislamu hawatakikani wafanye jaza, wawe na mahasira, warudie rudie misiba kama ilivyokuja katika Nahjul Balagha. Nasema qala Ali radhiyallahu anhu baada wafati nabi sallallahu alayhi wasallam mukhatiban, akihutubia asema, akimwambia mtume, laula annaka nahita anil jaza wa amarta bisabr, lau si kwamba mtume ulikataza hasira na chuki kwa ajili ya msiba na kughadhibika na kujipiga piga, ukaamrisha watu wafanye subra, la anfadna alaika ma ashuun, tungemaliza kwa ajili ya msiba wako we mtume maji ya machozi, machozi yangetoka yangetoka kwenye macho mpaka yakamalizika yakakauka. Wadhakara aidha akataja tena anna aliyan alayhi salam qala man daraba biyadihi inda musiba, yoyote atakayejipiga kwa mkono wake wakati wa msiba, ala fakhadhihi, juu ya paja lake, faqad habita amaluhu, matendo yake yameporomoka. Hayo ni maneno yanazungumzwa, ni vitabu vya kishia. Angalia katika Al-Khisalu Lissaduq kwenye ukurasa wa 661 Wasailu Shia mjilidi wa 3 kwa 270, asema yoyote atakayejipiga paja tu kwa ajili ya msiba, basi matendo yake yameporomoka. Je, haya mashia ndivyo anavyofanya? Subra hii wanayo? Wakati kala Al-Husain li ukhtihi Zainab, Husain alisema kumwambia dadake Zainab katika uwanja wa Karbala kabla hajauliwa, kama anakalahu sahibul muntahi al-amal, asema bil farisia, kalita maneno ya kifursi lakini tarjama yake nasema, ya ukhtaya, ewe dada yangu, au ya ukhti, ewe dada yangu, uhlifuka billahi alaika, na kuapisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, antuhafidhi ala hadha alhal, ukihifadhi kiapo changu, idha kutiltu, ntakapo uliwa, fala tashfi alaya fala tashfi alaya aljaib, usichane chane nguo, wala takhmishi wajhaka bi adhfarika, usikwarure uso wako kwa kucha zako, wala tunadi bilwail, wala usiite kwa wito wa mauti, angalau ningekufa mimi, Allah kwani umefanya hivi, wathubur ala shahadati, kwa shahada yangu nitakayoipata. Wanakala Abu Jafar al-Qummi anna amira al-mu'minin alayhi salam qala fima alima bihi ashabahu, katika yale aliyowafundisha masaba wake, akawaambia la talbisu sawada, msivae maguo meusi, fa innahu libas fir'aun, hakika hayo ni mavazi ya Firaun, na mengine mengi ambayo yamezungumzwa ndani ya hiki kitabu ambayo wanayafanya marafidha kinyume na Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, mwatakana musome muwafahamu hawa marafidha ni kina nani, na mufichue njama zao. Hii tabia ya kusema kwamba Ahlusunna wao ndio walomuua Husaini, kwa sisi tutahuzunika kwa ajili ya kifo cha Husaini na kuwalaani masahaba na salafu saleh, hili ni jambo kwamba sio la sawa sawa, na lazima wapatikane watu ambao wanawabainishia watu haki na wafahamu kwamba lengo la mashia ni kuumalimbali Uislamu aliyokuja nao mtume wetu Muhammad.